Obrim les portes una nova vegada. Ara que si vols entrar per la finestra, també la deixem oberta. És perquè entris al nostre món, al món de Jazznàtics, amb Rafael Corbí. Entrant dins aquest espai amb la música d'en Chris Bottomley i aquesta peça que ens condueix, fantàstica, diria jo, amb tota la seva música i tota la seva extraordinària companyia. Crazy Jays es diu la cançó que acabem d'escoltar. Dins el món del jazz, en tots els estils i totes les companyies diverses que sempre tenim a aquest costat vostre, com Kurt Elling amb You Are Too Beautiful. Thank you. too beautiful, my dear, to be true, and I'm a fool for beauty, fooled by the feeling that because I had found you, I could have bound you. Too beautiful for one man alone, for one lucky fool to be with, when there are other men with eyes of their own to see. Not if one really cares. Have you been comparing my every kiss with theirs? If, on the other hand, I'm faithful, it's not from a sense of duty. You are too beautiful, and I am a fool for beauty. For beauty. Thank you. Wonderful String Quartet. Does not stand cheery, not if one really cares. Have you been comparing my on the other hand, I'm faithful to you. It's not from a sense of duty. I'm too beautiful and I am a fool for beauty. El jazz de Kurt Schilling, and You Are Too Beautiful, aquesta peça dedicada des del seu àlbum Dedicated to You del 2009. We thank you so much, you've been so wonderful. Resistament en directe. Anem cap al nostre àlbum recomanat d'aquesta setmana. Es tracta d'un disc de Josecho Goya Aribe, amb la companyia de Baldo Martínez, Antonio Bravo i Lucía Martínez. Un disc editat per Caronte Records, 2014, i que ens aporta la música d'aquest excepcional artista, de Josecho Goya Aribe. Avui escoltarem diverses de les peces del seu Hispania Fantàstic, com aquest Entradilla de Agapito. Mm-hmm. Música diferent, la que ens ha acompanyat en José Chogoya Aribe i ho farà d'aquí uns minuts. Ara, mentrestant, estem a Jazznatics de Vanessa Williams i el Hello Like Before. Again somehow, so Aquest és el nostre jazz, són els dels nostres estils preferits, amb Hello Like Before, Vanessa Williams, i aquest Cacalac Song que ens portava en Tom Brown des del seu As Up, un EP publicat el 2012. Gentle Lunch, des de l'àlbum del mateix nom, és la música del Summer Dry Dreaming del 2013 en Terry Mitchell. Thank you. Aquesta interpretació de Jace Epicure, Smoke Gets in Your Eyes, que ens arribava des del seu home Broadway Delicacies, que es va publicar uns anys enrere. Retornem amb Josecho Goya Aribe, La patatera fantàstica. Thank you. Recte final de l'espai d'aquesta setmana. Ens queden pocs minuts. Anthony Pope ens acompanya amb aquest Just Like That, una peça que extraien des del seu àlbum With All of My Heart del 2005. I ara ho farà André Delano. El convidem a participar amb el seu College Sweetheart de l'àlbum My So Fine del 2008 amb aquesta edició de Jazznatics. Thank you. just the color of the sea. Till my lover left me blue was just a bluebird in a tree. Till he said, forget me, blue always made me think of summer, cloudless summer skies, so fresh, warm. Now the blue I see is more like winter, winter skies with clouds about to storm. Just the color of his eyes till he said goodbye, love. Blue was just a ribbon for a first prize till he said, don't cry, love. Now I know, too well I know, too well I know the meaning of the blues. Said goodbye, love. Blue was just a ribbon for a first prize till he said, don't cry, love. Blues were only torch songs, fashion for impulsive ingenue. Acabem, tanquem la paradeta perquè estem amb els darrers instants. Després de Deborah Shulman and the Ted Hope Trio, Meaning of the Blues, una darrera peça d'aquest àlbum Hispania Fantàstic de Josecho Goya Aribe. Es diu Riau, Riau Fantàstic. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat tot aquesta edició de Jazznàtics. A reveure.